nione yote yote changama ila ni kama rote changa nipe mazi nakuva kuba yola lai kanga maviazi kwa kuchokota kipe yai ikatia karoti kuisage roje roje tojo roze shamwaga noti nikirudi nikute sochoji unyunyuzie na sosi unavotenga ungeza miko kogo kogo itumie uweza vyo hii ya matumizi ya ndani tu chukua yote yako nakupa chukua yote yako nakupa chukua yote yako pesa chukua yote yako ya matumizi ya ndani tu anyanyinya anyanya Kipapatilo, kipapatilo ya kuku wa kienyeji na sembe kilo imemizi nyama kipapatilo, kipapatilo na kuku wa kienyeji kwenye mboga chumbi iwe kidogo kidogo na ogopa sufura wese mwagia kidogo kidogo my pressure ikatie karoti kusage merojo rojo kujungoze shamwaga noti nikirudi mkute sochojo kunyunyuzie na sosi unapotenga ungeza miko kogo kogo itumie uweza vyoni ya matumizi ya ndani tu.